www.attableeg.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوما ولا علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اس آیت کے متعلق کل کچھ سنا چکا ہوں، لیکن یہ خاص واقعہ یاد آیا. حضرت معاشا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ علیہ آزم گڑھ کے رہنے والے تھے، ہم سب وہیں کے رہنے والے تھے جو اب مئو ضلع سے مشہور ہے. حضرت محتارمی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو وہاں اصلاح و تربیت کے لیے اپنے وطن میں بھیجا تھا. تعلیم تربیت فرما رہے تھے، نہایت شد و مد سے، نہایت شد واعظ فرماتے تھے، گاؤں گاؤں جاتے تھے، ہمارے گاؤں میں بھی آتے تھے، الگ گاؤں تھا. کبھی مولانا جامی صاحب کو بھیجتے تھے، کبھی امام محمد حنیف صاحب کو بھیجتے تھے. خوب زور و شور سے چل رہا تھا، مگر ہر جگہ کچھ فسادی لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ گوارا نہیں ہوا. اور معمولی الیکشن پر رہنے کا اتنا اختلاف ہوا کہ زبردست فساد ہو گیا. اس فساد کی کیا نوعیت بتلاؤ مولانا. بس یہ ہے کہ حضرت کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. وطن چھوڑ کر کے گورکھپور میں آئے، وہاں سال ڈیڑھ سال دو سال تشریف فرما رہے، وہاں بھی خوب کام کیا، ایک جماعت تیار ہو گئی. چفاق سے جہاں حضرت جاتے تھے ایک جماعت تو تیار ہی ہو جاتی تھی. خود حضرت مولانا علی میاں نے بھی لکھا ہے کہ دیوبند میں وہ جماعت بنے، بمبئی میں وہ لوگ جو علماء حقانی کے قریب نہیں آتے تھے، لیکن حضرت معاشا صلی اللہ صاحب کی وجہ سے وہ لوگ بھی قریب آ گئے. میں بنوں کی جماعت وہاں بھی خوب کام ہوا، یہاں بھی کچھ نہ کچھ ہوا ہوا، ایک جماعت تو تیاری ہو گئی. مولانا یونس صاحب سے یہی کہتے ہیں جہاں گئے جماعت تیار ہو گئی، اور ایک فضا بن جاتی تھی دینداری کی، چاہے افراد نہ آئے ہو زیادہ، لیکن ایک فضا جیسے معلوم تھا کہ دیوبندیت کی یا تھانویت کی یا اہل حق کی، کہیے دیوبندیت چھوڑیے اہل حق کی جماعت کی، ایک فضا بن جاتی تھی. بمبئی میں بھی میں نے دیکھا اسے، بمبئی میں چند آدمی جمع ہو کیا اس کا اثر پڑتا، لیکن وہاں بھی جماعت ہے کل بمبئی حضرت کے قبضے میں فضا ہے مرالی میں. لیکن جو فساد ہوا تھا وہ ہمیشہ یاد رہتا تھا. اللہ تعالی نے بہت کام دیا گورکھپور میں بھی، یہاں بھی، سب کہیں نام و نشان نہیں تھا ہماری جماعت کا. آج کتنے مدرسے یہاں ہیں مولانا، کوئی مدرسہ نہیں تھا یہاں، پہلا مدرسہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے، سب مدرسے ہی مدرسے اب ہیں، یہ وسیع آباد ہے انہیں کے نام پر. لیکن وہ فساد جو ہوا تھا اس کا حضرت پر بہت اثر تھا. اخیر میں جب بمبئی تشریف لے گئے وہاں مشورہ ہوا کہ حج کرنے کے لیے حضرت جائے. بہرا تیار ہو گئے ماں اپنے سن بچوں کے، تو ہمارے گاؤں کے لوگ، میری برادری کے لوگ وہاں گئے پہنچانے کے لیے حج میں. ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے سب لوگ، ہم بھی ادھر بلایا ہم کو اور کہا اس آیت کو جا کے گاؤں والوں کو سنا دو. اصل میں یہ آیت تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا بلا اکبت المتقین. مجھ کو دیا کتاب، یہ آئے جا کے سنا دو. اور کہا اس کو مان لے لو، فساد سے نکل جائیں گے. یہ بھی کہا اس آئے کو اپنے لوگوں کو، غیروں کا کام غیروں سے، ہم سے کیا، ہم اپنے کی اصلاح کرنی ہے. فرماتے تھے کہ اگر تم اپنی اصلاح نہ کرو, ہم خود سنے ہوئے ہیں, رہے ہوئے ہیں بچپن سے, کہ اگر تم اصلاح نہ کرو پھر غیروں میں اپنے میں کیا فرق ہے, ہمارا ان سے کوئی اختلاف ذاتی تو نہیں نہ ہے, دین کا ہے, دین کے اختلاف کی بنا پر وہ ہم سے عداوت کرتے ہیں, اگر تم لوگ بھی دین کو نہ اختیار کرو تو وہ اور تم برابر ہو, یہ کہتے ہیں, کوئی فرق نہیں اصلاح کے لیے. کسی معاملے میں ہم لوگ بھی چھوڑتے نہیں تھے, مستحب میں بھی اگر ترک ہے تو اس پر نقیب. اللہ تعالیٰ نے واقعی اصلاح کا ایک خاص دائیہ اور جذبہ پیدا کیا. حضرت مولانا ابو الحسن ندوی تشریف لے گئے فتح پور اور جگہ بھی, ہر جگہ گئے ماما, آ کر انہوں نے لکھا, لکھا بھی ہے پرانے چراغ میں, حضرت مولانا شاہ صلی اللہ صاحب کے نزدیک کے اصلاح و تربیت ہی کہتا, اور وہ دائیہ و جذبہ میں نے پایا جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے اندر پایا تھا, جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے اندر جذبہ تھا وہی جذبہ, نوعیت کا فرق تھا لیکن چیز ایک تھی, لکھا ہوا ہے دیکھ لیجیے, بہت زبردست مسلح تھے, اللہ تعالیٰ نے مسلم امت کے نام سے ان کو مشہور بھی کر دیا. تو اس وقت بھی حج کے جاتے وقت برادری کی جب آئے تھے, ہم خود ہم سے کہا کہ اس آیت کو سنا دیا کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب نے اصلاح پر جائے, اصلاح ہماری بھی ہو, ہمارے بچوں کی, ہم لوگ بھی اسی برادری کے ہیں, اس میں آپ کا خیال تو رہتی ہے, ہم نے اس زمانے میں یہ کہا برادری کے سنانے کے لیے اپنے مستثنا تو نہیں کیا, ہم بھی غفلت کریں گے, ہمارے لڑکوں کے اندر یہ باتیں آئیں, اس وجہ سے میں سناتا رہتا ہوں. آپ جانتے ہیں یہ نہیں کہ کسی گھر کے لوگ, ہم بھی اس کے محتاج, ہم بھی اس آج. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اصلاح پر بس, قرآن جو آیا ہے اصلاح کے لیے آیا ہے, اسی قرآن نے اصلاح کیا, پلٹ دیا کفار کو, مشرکین کو متاثر کیا اس سے, قرآن لا تسمعوا لهذا القرآن, کفار کہتے تھے لا اس قرآن کو نہ سنو تو میری بیوی بچے سب مسلمان ہو جائے گا, ہے نا, یہ سب یہ قرآن انقلابی کتاب ہے, انقلاب لانے والا دستور الحیات ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کے قدر کرنے کی توفیق دے, اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے. یہ قرآن صرف یہ نہیں کہ اس زمانے میں تھا, یا فلا برادری سب کے لیے, کافر سب کے لیے, چاہے اس آیت کا تجمہ پہلے سے آیا تھا پھر چلا تھا. یہ آخرت کا گھر, یہ آخرت کا گھر ہم اسے ان لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو زمین میں بلندی اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے, تکبر تواضع اصل چیز ہے, صلاح اصل چیز ہے. یہ کفار بھی کہتے تھے کہ ہم مسلح ہیں, اللہ کہتا نہیں تو مفسد ہو, ہے تمہارا کام تو فساد کا ہے, صلاح تم کو کہاں ملی, تو سوا فساد تم کرتے ہی نہیں, دعویٰ کرتے ہو صلاح کر رہے ہو فسادی. بہرحال جو کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ آخرت کا گھر ہم اسے ان لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو زمین میں بلندی و فساد کا ارادہ نہیں کرتے. اس کا ہم لوگ بھی مخاطب ہیں کہ نہیں, اس کے ہم کو بھی دیکھنا چاہیے, بلندی تجربہ کبر ہے, کبر نہیں ہونا چاہیے, تکبر ہونا چاہیے, فساد نہیں ہونا چاہیے. ہر امت کا ہر فرد اس کا مکلف ہے کہ اس چیز پر عمل کرے. اس امت کی امتیازی شان کیا تواضع, نبی کی امتیازی شان کیا تھی تواضع, انل منکسرت القلوب, اے اللہ میں ٹوٹا ہوا دل لے کے آیا آپ پر من کیسے تو ان کے ساتھ. اس امت کی خصوصیات میں سے کیا ہے, ان کے ساتھ تواضع, فکر, حزن, غم, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے. اللہ تعالیٰ پھنسا گیا اور اچھا نتیجہ صاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے, اور اچھا نتیجہ متقیوں کے لیے ہے, جو شخص نیکی لے کر آئے گا سو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ملے گا. اپنے کی تو تھوڑی سی لے آئے ایک سیکنڈ کی یاد ہے. لیکن جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی سی ایک ساتھ جو ہے ہر نیکی کا چاہے جنت پر حاوی ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستقبل بن جاؤ گے تو جنتی ہو جاؤ گے. اور جو شخص بدی لے کر آئے گا سو جن لوگوں نے برے عمل کیے انہیں انہیں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. وہ لوگ کیا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر وہ عمل کے انہیں انہیں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ لوگ کیا کرتے تھے. اتنی ہی آیت یہ سب کچھ بیان کر دیا. امت کا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ تواضع ان کے ساتھ, صلاح فساد نہیں ہونا چاہیے, کبر نہیں ہونا چاہیے. یہ واقعہ کس کا؟ قارون کا, موسیٰ علیہ السلام کا ہو رہا ہے. کسی اس کے درمیان میں یہ ٹکڑا ہے, یہ ساری امت کے لیے. اب تھوڑا سا میں اس واقعے کو بیان کر دیتا ہوں جو انہوں نے کہا. فرماتے ہیں قارون کو سنا چکا ہوں تھوڑا سا, دراصل انہوں نے سلیس جواب لکھا تو سناتا ہوں. جب قارون زینت کی چیزیں لے کر نکلا, سب لوگ جانتے ہیں طرح بہت بڑا مالدار, کتنی کنجیاں تھیں, ناز تھا اپنے مال پر, ناز تھا, متکبر تھا, کسی کی بات صحیح سنتا تھا. کیا نتیجہ ہو سنیے, جب قارون زینت کی چیزیں لے کر نکلا اور لوگوں کو لمبا جلوس نظر آیا تو ان کی رال چپکنے لگی. دو قسم کے لوگ ہو گئے, کہنے لگے اے کاش ہمارے پاس بھی اسی طرح کا مال ہوتا جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے. اللہ نے یہ واقعات بیان کیے ہیں عبرت اور نصیحت کے لیے, مثالیں بھی دے دی ہیں واقعات میں. دیکھو ان کا یہ انجام ہوا, ان کا یہ انجام ہوا, پورا واقعہ یہ بڑا پورا انجام. ہمارے پاس بھی اس طرح کا مال ہوتا جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے, بے شک وہ بڑا نصیب والا ہے. یہ بات سن کر اہل علم نے کہا, اہل علم معلوم ہوا کہ اہل مال اور اہل علم کا معراج الگ الگ ہونا چاہیے, دونوں مقابلے میں آئے. جو لوگ جاہل تھے نہیں سمجھتے تھے ان کا تو یہ حال ہوا, جو اہل علم معلوم ہوا کہ اہل علم کی خاصیت ہونی چاہیے ہے کہ دنیا سے بیزاری ہو, تعلق ہو, بیزاری. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دنیا سے ایسے ہی تعلق رکھے جو اللہ تک پسند. اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ آپ نے خود فرمایا ذوی رضی الناس حب الشہوات من النساء, آپ نے خود کہا ہے. جب شہوات کو آپ نے خود ہماری مزین کیا تھا, آپ ہی محفوظ بھی رکھیے, ہم نہیں رہ سکتے. اللہ کی طرف رجوع ہوئے, مومن کا کام یہی ہے, مومن کا کام یہی ہے. کتنی عمدہ دعا مجھا ہمارے حضرت زین للناس حب الشہوات, آپ نے خود کہا شہوات کو مزین کیا. جب مزین کیا تب اس کے جو محرم کی چیز اسے ہم کو بچائیے, ہم نہیں رہ سکتے. فرماتے ہیں کہتے جیسا قارون کرے تو یہ کہنے لگے کہ اے کاش ہمارے پاس بھی اسی طرح کا مال ہوتا ہے جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے, بے شک وہ بڑا نصیبے والا ہے. یہ بات سن کر اہل علم نے کہا جو دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے اجور کی بقا کو جانتے تھے کہ تمہارا انجام برا ہو, تم دنیا دیکھ کر للچا گئے. اہل علم نے کہا یہ اہل علم کا کام ہے جو سنبھالے اس وقت عوام کو, نہ کہ انہیں کے ساتھ ہو جائے. اہل علم کا کام سنبھالا کہ نہیں, یہ اہل علم کا کام ہے. اہل انبیاء کام نہیں ہے, اہل علم یہاں آیا ہے. یہ نہیں کہ جتنا وہ دنیا کی طرح حالی سے آپ بھی ہو جائے, آپ کو اپنا معمول, اپنا مزاج, اپنا مذاق وہی رکھنا چاہیے جو اہل علم کا ہے. اسی سے باتیں کرنے لگے, اسی سے سب کچھ کرنے لگے. کیا کیا بتاؤں, اہل علم نے کہا جو دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے اجور کی بقا کو جانتے تھے کہ تمہارا انجام برا ہو, تم دنیا دیکھ کر للچا گئے. یہ تو حقیر و فانی تھوڑی سی دنیا ہے. اصل دولت ہے ایمان اور اعمال صالح کے. مطلب بات کیا, دیکھو یہ سمجھنے کا موقع ہے. سمجھو یہ مومن عالمی بتا سکتا ہے. کبھی کل آئے تھے دروازہ تھے, حضرت کے ساتھ ایک آدمی دروازہ جاتے تھے جاننے کے لیے, کہتے وردی پہن کے چلو, وردی پہن کے چلو, جاتے سوئی لائن جانتے ہیں. پوچھا دروازے بتلاؤ پولیس کا کیا کام ہے, یہ سب سوالات ہوتے رہتے تھے. بتاؤ پولیس کا کیا کام ہے, اب وہ کہا بتلاتے بتائے, کہا پولیس کا یہ کام ہے کہ عوام کی جان اور مال ان کے ذریعے سے محفوظ رہے. خود بتا پولیس کا یہ کام ہے کہ جس کے ذریعے سے عوام کی جان اور مال محفوظ. پھر کہا مولوی کا کیا کام ہے, جب پولیس کا نہیں بتا تو مولوی کا بتاتے ہو, کہا حضرت ہی بتائیے. کہا مولوی کا کام یہ ہے کہ اس سے دین و ایمان لوگوں کے محفوظ, وہاں تو جان و مال سیول لائن میں. کہا سیول لائن میں اصلاحی مزاج تھا ہمارا, اصلاحی مزاج. اگر چار آنے والے رومال اگر چھوٹ گیا کہیں, گر گیا رکشے سے, جاتے تھے اس کے لیے کتنے روپے, کہتے تھے کہ جب میں ایک دنیا کے ایک رومال کو سنبھال نہیں سکتا تو دین کو کیا سنبھالوں گا. وہ دکھانے کے لیے جاتے تھے کہ میری غفلت کی وجہ سے یہ رومال غائب ہوا, ہم لوگ اتنا نہیں ہوگا, اتنا بڑا رومال رکھتے تھے بس. یہ سب کہاں تھے, کہتے جب میں ایک دنیا چنانچہ خانقاہ میں اگر کسی کی چیز غائب ہوتی تھی, کہتے پہلے تم نکلو, چور بعد میں پکڑے تم نکلو, تم نے اپنی دنیا کی حفاظت نہیں کیا, دن کی حفاظت کیا کرو, نکلو خانقاہ سے. یہ عجیب عجیب وہاں معاملہ رہتا تھا, ہم گزرتے تھے. کہا تب دنیا کی حفاظت نہیں کر سکتے اپنی, تو تم دن کی کیا حفاظت کرو گے, ہر کام تم رہنے لائق نہیں نکلو. اپنے اس کو عمل بھی کرتے تھے. اگر چار ہزار پیسہ چار ہزار چون نہیں جانتے ہیں کیا ہوا, چون کیا ہوگی پوری خدا. یہ دیکھ رہتے تھے کہ چونی کی بھی ہمارے یہاں قدر ہے, جس کی حفاظت مانی ضروری ہے. بہشی کی بات ہے کہ کبھی مودا ہم لوگ ابھی مودا جو ایک چھوٹ جائے گا کہیں نہ کہیں پکڑے رہتے. ماں محمد احمد صاحب دیکھتا تھا میں اور مولانا کو بھی, ہم لوگ مودا کہاں پتہ نہیں کہاں گیا, لیکن وہ مودا اپنا پکڑے رہتے تھے, کبھی چھوٹتا رہتا نہیں تھا. نہ ماں محمد احمد صاحب مزدور آدمی رہی تب بھی دین حفاظت دنیا. یہ حضرات نبوات لبت المعاش والمات, انبیاء نے معاش کو بھی سکھایا, معاش معاش کو تو سکھلائی, معاش کو بھی سکھایا. لولا النبوات لبطل المعاش والمعاد, معاش وعاد دونوں باتیں دی. نبی نے جس طرح معاد کو درست کیا ہے, دوسری کے اعمال بتلائے ہیں, اسی طریقے سے معاد کی درست کھیتی کرنے کا ڈھنگ آدم علیہ السلام ادھر اسلام نے طب سکھایا, یہ سکھایا, تمام یاد ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے کتاب کی بھی قدر کی توفیق, اپنے دین اپنے نبی کی قدر کی توفیق, کیا کیا سکھا کے گئے, اب ہم لوگ نہ سیکھے تو کیا ہے. فرماتے ہیں ایمان, جو شخص ایمان لائے اور ہمارے صالحہ کو اختیار کرے اس کے لیے اللہ کا ثواب بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا درجے کی جنتی کو جنت میں اتنی وسیع جنت دی جائے گی جو اس پوری دنیا اور کچھ اس میں اور جو کچھ اس میں ہے اس سے دس گنا ہوگی. اسی سے دوسری نعمتوں کا اندازہ کر لیا جائے, کتنی بڑی نعمت ہے جنت. ولا یلقاها الا الصابرون, اور یہ بات جو بیان کی گئی ہے اہل ایمان اور اعمال صالح والوں کے لیے اللہ کا ثواب بہتر ہے, یہ بات انہی بندوں کہ دلوں میں ڈالی جاتی ہے جو طاعات اور عبادات پر جمے رہتے ہیں. یہ بھی ڈالی جاتی ہے کہ دنیا کی قدر جتنی ہوتی اور آخرت کی قدر کو اللہ بڑھا دیتا ہے. یہ بھی اللہ کی توفیق سے, جب آدمی دعا کرے گا اللہ تعالی ہم کو دنیا سے اتنی ہی تعلق دیجیے جو جائز ہو اور آخرت کے تعلق کو خوب راسخ فرما دیجیے. کونو منا بنا الی آخرہ, حضرت علی کا بات ہے, کونو منا بنا الی آخرہ ولا تکونو منا بنا الی دنیا, ابنائے آخرت بھی. حضرت علی کا بات کتنا عمدہ ہے, کونو من ابنائے الاخرہ, آخرت کے طالبین میں سے بن جاؤ, دنیا کے طالب. فإن الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ, دنیا پیر پھر کے تمہیں جا رہی ہے, آخرت آ رہی ہے. ظاہر ہے جو آ رہی ہے اس کی فکر کرو, تو آنے والی ہے, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی. اللہ ہم سب لوگوں کو ایسی حال بنا دے مولانا. یہ بات انہی بندوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے جو طاعت اور عبادات پر جمے رہتے ہیں, تب یہ حالات دیے جاتے ہیں. گھومتے پھرتے خاک سمجھیں گے بظاہر بھی رموز عمار پر, جو ہمیشہ شاہد بازار کی باتیں کریں. دنیا کی بات چھوڑو, آخرت کے لوگ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہتے ہیں اجلس میرا نوم ساتھ ہے, بخاری نہ ہے کسی کی روایت. آؤ تھوڑی دیر ایمان تازہ کریں, معلوم ہوا کہ دین کی باتوں سے ایمان تازہ ہوتا ہے. قرآن حدیث سنو گے تو ایمان تازہ ہوتا ہے. میں تو بہت کہتا ہوں صاحب, کہتے ہیں ہو جو تم کو چند حدیثیں ہیں, ایک عامی آدمی بھی چند حدیثیں نقل کرتا ہے, ایسی چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں. کسی کو شوق نہیں کہ اپنے نبی کے اقوال کو اپنی زبان درج کرے. اشعار یاد ہیں, مقالات یاد ہیں, سب چیز, لیکن اپنے نبی کی باتوں کا استحضار نہیں. ایک سال میں آ کے حضرت کو سنایا کوئی بات, انگریزی کا کوئی مقولہ, کہا دیکھو, وکیل تھے بہت بڑے وکیل تھے, کہا دیکھو انگریز کا مقولہ ان کو یاد ہے لیکن نبی کا اسی سال میں لے اس کو یاد نہیں کیا. اس کا مقولہ بہت اس سے سنایا کہ انگریز یہ کہتے ہیں, نبی وہاں نبی تو معلوم کہتے ہیں اسی لیے باتیں کہے تو کو پتہ ہی نہیں. وہاں اس پر تقریر کیا, اس پر بہت سب تقریر رہتی تھی مقابلے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپناؤ, ان کی ارشادات کو زبان درج کرو, ایمان بڑھے گا. اللہ بات انہیں بندوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے جو طاعت و عبادات پر جمے رہتے ہیں اور معاصی سے بچتے ہیں. قارون کرو پھر کے ساتھ نکلا, اہل دنیا دیکھنے والے اس پر ریج گئے. اب اس پر اللہ تعالیٰ کی گریف کا وقت آ گیا, اللہ نے اسے اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. جس پر ریجے تھے دھسا دیا, نہ مال کام آیا نہ جماعت کام آیا, نہ نوکروں اور چاکروں نے مدد کی اور نہ خود کوئی تدبیر کر سکا تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتا. کوئی نہیں, پرسانے حال نہیں, دھستا چلا گیا, دھستا چلا گیا. جب صبح ہوئی تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں گیا قارون اور کہاں گیا اس کا گھر, نہ خود ہے نہ گھر ہے. وہ خود اس کا گھر زمین کا لقمہ بن چکے تھے, وہ خود اور اس کا گھر زمین کا لقمہ بن چکے ہیں. اب تو وہ لوگ کہنے لگے جو کل اس کے جیسا مالدار ہونے کے آدو کر رہے تھے, یہ سمجھ میں آ گیا کل جو ہم قارون جیسا ہونے کے آدو کر رہے تھے یہ ہماری بیوقوفی تھی. اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے زیادہ رزق دے, اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے رزق دے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے. مالداری نہ تو اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہونے کی دلیل ہے اور نہ ایسی چیز ہے کہ مالداروں کے مالداروں پر رش کیا جائے. سمجھ میں آ گیا, یہ تو اچھا ہوا کہ ہماری آرزو کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں قارون جیسا مال کثیر عطا نہیں فرمایا, ورنہ ہم بھی اسی کی جائے. اگر ہمیں مال بھی جاتا تو ہم بھی اسی کی طرح اس راتے اور زمین میں دھسا دیے جاتے. یہ اللہ کا احسان ہے, اس نے مال کثیر نہ دے کر ہم پر کرم فرمایا. اب وہی لوگ اب یہ کہنے لگے. وہ لوگ آخر میں اظہار ندامت کے طور پر کہنے لگے, واقعی بات یہ ہے کہ کافر کامیاب نہیں ہوتے. اب ایمان و عمل صالح کی قدر ہوئی, کافروں کی چہل پہل مال و دولت پر کبھی نہ جائے. لکھ رہے ہیں, کافروں کی چہل پہل مال و دولت پر کبھی نہ جائے, ان کے اموال اور احوال کو کبھی نظر میں نہ لائے. سب قرآن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز کسی فاجی کی نعمت پر رش نہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد فرمایا کہ ہرگز کسی فاجر کی نعمت پر رشک نہ کرو کیونکہ تو نہیں جانتا کہ موت کے بعد اسے کس مصیبت سے ملاقات کرنا ہے. نہیں جانتا کہ موت کے بعد اسے کس مصیبت سے ملاقات کرنا ہے. بلا شبہ اس کے لیے اللہ کے نزدیک ایک بلا شبہ اس کے لیے اللہ کے نزدیک ایک قاتل ہے جسے کبھی موت نہ آئے گی. یہ قاتل دوزخ کی آگ ہے, دوزخ کبھی ختم نہیں ہوگی, اس کو تکلیف دے گی اور وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا. کوئی چھٹکارا کی صورت نہیں. جب کافر کو دوزخ میں جانا ہے تو اس کی دولت کو دیکھ کر للچانا کیسا. کسی طرح تم کو یہ زیر نہیں دیتا. مومن بندے جنت کے طالب ہیں, مومن بندے جنت کے طالب ہیں, اسی کے لیے عمل کرتے ہیں. ان کی نظر میں کافر کی دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فرماتے ہیں یہ آخرت کا گھر, اب اس کے بعد وہ آئے تھا, یہ آخرت کا گھر ہم اسے ان لوگوں کے لیے خاص کریں گے جو زمین میں بلندی اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے. تلک النار آخرت نزلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ابو سعد کہہ رہے ہیں یہ آخرت کا گھر ہم اسے ان لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو زمین میں بلندی اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے, اور اچھا نتیجہ متقیوں کے لیے ہے. جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ملے گا, اور جو شخص بدی لے کر آئے گا سو جن لوگوں نے برے عمل کیے انہیں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو لوگ کر کے آئے ہیں. یہ دو آیتیں ہیں. پہلی آیت میں یہ بتایا ہے کہ دار آخرت میں موت کے بعد جو مومنین صالحین کے ٹھکانہ ملے گا اسے ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کریں گے جو زمین میں بڑائی اور برتری اور بلندی کا ارادہ نہیں کرتے, مطلب اور فساد کو نہیں جاتے, اور اچھا انجام متقیوں کا ہے. بندوں کو توازوں کے ساتھ رہنا لازم ہے, نصیحت کر رہے ہیں بندوں کو توازوں کے ساتھ رہنا لازم ہے. ساری بڑائی خالق اور مالکی کے لیے. ساری بڑائی خالق اور مالکی کے لیے ہے جس نے سب کو پیدا کیا. اس کی بڑائی اور کبریائی کے سامنے ہر بندے کو جھک جانا لازم ہے. اللہ اکبر, یہی تعلیم فرماتے تھے ہمارے حضرت. جو دن رات اللہ اکبر کہتا ہے اس کے اندر بڑائی کا نام و نشان بھی نہیں ہونا چاہیے. یہی تعلیم اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ اکبر من کل شیء. پہلی سکھایا جاتا ہے کہ اپنی نیستی کو اختیار کرو, توازو اختیار کرو, بڑائی اللہ کے لیے خاص رکھو. اللہ اکبر. نماز میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا. تعلیم ہے کہ اللہ کی کبریائی کو مان, اپنے کے لیے توازو, انکسار, شکستگی تمہارے ارادے. العجز فخری, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عاجزی میرے لیے فخر ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑا اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے عاجزی کو اختیار کرنے کو حکم دیا. اگر وہ کبر کہتے تو کہاں سے ہم لوگ کبر لے آتے؟ عاجزی تو آسانی سے اختیار کر سکتا ہے. عاجزی سب کے لیے آسان ہے. میں کبھی کہتا تھا جو بیمار والے لوگ کہتے ہیں یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ, میں کہ یہ اچھا ہے نہ کھاؤ. کھانا کیا ہے؟ چنے کی روٹی, اور صحت بہت اچھا ہے. چھوڑنا کیا مشکل ہے؟ کرنا مشکل ہے. لے کہتا پورا کھاؤ, زیادہ کو کھا لیا جائے. میں کہتا تھا یہ اچھا, کہتے دیکھو چنا کی روٹی یہی کھا رہا زندگی میں, یہ نہ کھانا بنا ٹھیک ہے, نہیں کھائیں گے. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مجھ سے بڑائی لے آنا تو مجھ سے کتنی معرفت کی بات ہے. ابو کہتے ہیں بڑا اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہی حضرت اختیار کر سکتا ہے. دیکھا ماں محمد احمد صاحب ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ بادشاہ اکبر کہیں سیر کرنے کے لیے گئے, اس کو بھوک لگی تو وہاں جو چھپر پر رہتی ہے اس نے کہا کہ بھائی کھلا دو, اس کو خلاف بھوک لگی ہے پیاس لگی, انہیں کھلایا پلایا. کہا اچھا تم کو کوئی ضرورت پیش آئے تو ہمارے یہاں آنا. اکبر نے کہا ماں محمد احمد صاحب اسی بات بہت سناتے تھے, آنا वो गया, वो जब वजीर गया अकबर के दरबार में गया तो अकबर दुआ कर रहा था, उसको अच्छी है, उसकी हालत शुरू बहुत अच्छी भी रही है, दुआ कर रहा था। उसने कहा कि ये क्या कर रहे थे, ये कहा इनसे बड़ा बादशाह अल्लाह है, उससे वो मांग रहे थे। कहा मैं इससे फिर क्यों मांगू, नहीं मांग रहा मैं अल्लाह से मांगूंगा। ये अकबर से बड़ा था और जब कोई है, ये जब मांग रहा है तो मैं भी उसी से मांगूंगा, इससे क्यों मांगू, चला गया नहीं मांगा। आज दीदी अल फखरी, आज दीदी मेरे लिए फखर। सैयदना रफाई फरमाते हैं कि दरवाजों पर भीड़ लगी थी आमाल के, कोई तिलावली है कोई ये, मैं आजीजी के रास्ते से अंदर पहुंच गया, सब लोग दरवाजे पर आ गए। अल्लाह के दरबार में आजीजी नहीं है, जो आजीज लेके जो तोहफा बाहर से जाता है वो ले आता है, जो जहाँ जो चीज वहां नहीं उसको यहाँ से ले आता है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस तरीक को भी समझने के लिए, हमारे सब साबित तरीक है, बहुत बड़े लोग फरमाते हैं सब सारी बड़ाई खालिक और मालिक ही के लिए है, जिसने सबको पैदा किया, उसकी बड़ाई और किबरियाई के सामने हर बंदों को झुक जाना लाजिम है। जिन लोगों को जितनी ज्यादा मार्फत हासिल होती है उसमें उसी कदर तवाज़ो होती है। जितना इल्म इसी वजह से इन्नमा यख्शा अल्लाह मिन इबादिल उलमा, क्योंकि मार्फत उनको होती है अल्लाह की, इस बिना पर अपने को झुका देते हैं। तमाम उलमा देवबंद मौजूद थे, मेरा साहब वगैरह सब हजरत फरमाया कि देखो वो साहब सब थे उलमा देवबंद, मुसलमान मेरा साहब खास तौर से बिहारी वगैरह सब थे। क्या देखो जिस टहनी पर फल होता है वो झुक जाती है, फरमाया जिसके अंदर जो इल्म मार्फत हो झुका उसके अंदर होगा कि भी नहीं होगा, जितना कम है उतनी उभरी रहेगी। ये कमी की दलील है, न झुका का होना ये कमी की दलील है, इल्म की दलील तो यही है कि खसियत उसके अंदर हो, आज भी हो पर उतनी बहुत बहुत तकलीफ किया माना। हर बंदे को झुक जाए लाजिम है, जिन लोगों को जितनी ज्यादा मार्फत हासिल होती है उनमें उसी कदर तवाज़ो होती है। जो लोग दुनिया में बड़ा बनना चाहते हैं इस बड़ाई के हासिल करने के लिए बहुत से गुनाह करते हैं, अल्लाह के मखलूक को सताते हैं, दुख देते हैं, कत्ल कराते हैं, अल्लाह के मखलूक को सताते हैं, दुख देते हैं, कत्ल कर अल्लाह ताला के अहकाम को पामाल करते हैं। जाहिर है कि ये लोग अपने लिए दार आखरत में जन्नत से महरूमी का इंतजाम कर रहे हैं, कि दुनिया में भी उन्हें वो इज्जत हासिल नहीं होती जो अल्लाह की रजा चाहने वालों को हासिल होती है, उनको जो इज्जत। अगर लोग दुनिया भी इक्तदार के दबाव में कुछ न कहें तो दिलों से तो बुरा समझते ही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसे अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार की अल्लाह उसे बुलंद फरमा लेगा, हदीस से लिया है। ये सब हम सभी लोगों पेश नजर, चाहे अहले इल्म हो, चाहे अहले माल हो, चाहे अहले सुलूक, तरीक तुम्हारा यही है, इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसे अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार की अल्लाह उसे बुलंद फरमा देगा, वो अपने नफ्स में छोटा होगा और लोगों के आंख में बड़ा होगा। अपने अल्लाह मजाल फी आईनी सगीरों फी आईनी नास कबीरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिसे तकब्बुर इख्तियार किया अल्लाह उसे घिरा देगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस उन लोगों को नजरों में बस वो लोगों की नजरों में छोटा होगा और अपने नफ्स में बड़ा होगा, लोगों के नजदीक उसकी जात का ये हाल होगा वो कुत्ते खुजली से बढ़कर उनके नजदीक जलील होगा। लोग समझे बहुत कमीना आदमी है, जालिम है। एक हदीस में है कि दोज़ख में कोई ऐसा शख्स दाखिल होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा, दोज़ख में नहीं जाएगा, और कोई शख्स जन्नत में दाखिल न होगा जिसके जिसके दाने के बराबर ईमान होगा, और कोई ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा। मिश्कात। नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन तकब्बुर करने वाले इंसानी صورتوں میں جو چیونٹیوں کے برابر چھوٹے چھوٹے جسموں میں جمع کیے جائیں گے تکبر کرنے والے چیونٹی, انہیں دوزخ کے جیل خانے کی طرف ہکا دیا جائے گا, ان کے اوپر آگوں کے جلانے والی آگ چڑھی ہوئی ہوگی, ان لوگوں کے تین تو خمار, یعنی دوزخیوں کے جسموں کا نچوڑ, دوزخیوں کے جسموں کا نچوڑ پلایا جائے گا. فرماتے ہیں تکبر بری بلا ہے, شیطان کو لے ڈوبی, اس کے راہ پر چلنے والے انسانوں کو بھی برباد کر دیتا ہے. دوسری آیت میں دوسری باتیں بیان فرمائی. بارہ, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان رضائل سے کبر ہے, بڑائی ہے, لوگوں کو کی تحقیر ہے, تذلیل ہے, ان چیزوں سے بچنے کی توفیق. جتنا آدمی جھکائے گا, جسے مٹایا اپنا نام و نشان, اب تقدیم کا منع سلطان. ہمارے حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, شہرا میرا اڑا دیا کسی نے. حضرت حاجی امداد اللہ سے تمام یہ چیزیں سننے کے لیے جاتے تھے, وہاں تھانے ہو چاہے وہاں گنگوئی ہو چاہے وہاں پاس شاید تھے بہت عمدہ. میں تو نام و نشان شہرا میرا اڑا دیا کسی, اسی کو ماں محمد عوضہ کہتے ہیں, جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ اقلیم کا بنا سلطا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو انانیت سے کبر سے محفوظ رکھے. جتنا آدمی جھکائے گا اپنے کو, علم کے اندر بھی طغیان ہوتا ہے جیسے مال کے اندر طغیان ہوتا ہے, نہ علم پر طغیان جائز ہے, نہ مال پر, نہ حسن پر, نہ جمال پر, کسی پر طغیان کسی طرح اللہ گوارا نہیں فرماتا. تم کون ہوتے ہو طغیان کے لیے؟ ان علم طغیان کمال علم ہے. حضرت فرماتے ہیں اسے عبادت میں بھی طغیان ہوتا ہے, یہ حضرت کی بات ہے آگے, اسے مال علم نہیں بلکہ عبادت کر کے بھی سرکشی طغیان میں آ جاتا ہے آدمی, تو وہ شخص عبادت پرست ہے خدا پرست نہیں ہے. یہ بھی لفظ حضرت نہیں کہہ رہی, یہ ایسا شخص عبادت پرست ہے خدا پرست نہیں. عبادت پرست اگر ہے تو بھی غیر خدا ہی ہے عبادت. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہی مانا کتنی دیر تک بیان تو کرتی رہتا ہے, خاص طور سے کچھ کچھ مہینوں سے چل رہا ہے, سمجھیے مولانا رمضان ہی سے چل رہا ہے, اور میں سمجھتا کبھی لاگا ہے پہلے تراویح بعد ہوتا تھا, اب روز اصل میں وہ آئے تھے کچھ امریکہ کے جانتے ہوں, اب وہ آ کے بیٹھ جاتے تھے عشاء کے بعد, اب کیا کریں ان سے کون سی بات کریں, تو یہ بات شروع ہوئی اب تک جاری. کبھی بھی میں بھی بیٹھتا ہوں, کوئی آتا جاتا نہیں ہے, نہ وہ حال ہے نہ وہ مقام ہے, لیکن بہرحال بزرگوں کی باتیں قرآن حدیث سے سنا دیا کرتا ہوں. اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی, اللہم اصلی فی ذریتی, بہت میں دعا کر رہا ہوں مجھے, آپ لوگ بھی دعا کیجیے, اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, اللہم اصلی لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. ایک صاحب آئے بہت بڑے دیوبند کے فارغ تھے, شاہ صاحب کے شاگرد تھے, چانور صاحب, انہوں نے کہا حضرت میں اپنے بچوں سے پریشان ہوں, بے راہ روی اختیار کر رہے ہیں, بہت بڑے آدمی, تو اس وقت سے سنا ہوا شاید سن 51 کے, فرمایا یہ اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین, یہ پڑھ گئی ہے. اللہم اصلح لی فی ذریتی, اللہ ہمارے ذریت کی اصلاح کیجیے. میں ترتیب سے دعا کرتا ہوں, پہلے اپنے لیے, ذریت کے لیے, امت کے لیے, علاج کی بات ہے پھر کسی اس کا بھی نہیں. یا حی یا قیوم برحمتک کا استغیث اصلح لی شانی کلہ. ہم نے سنا امام مجیب اللہ ندوی کے نام سنا ہوگا آپ نے, وہ کہتے تھے کہ میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے ساتھ رہا ہوں, وہ یہ دعا برابر پڑھتے تھے, معلوم ہے کسی کو, اٹھتے بیٹھے یہی دعا مولانا الیاس صاحب پڑھتے تھے, یا حیو یا قیوم. یہ مولانا محمد احمد صاحب جو سب سے عمدہ تعبیر دیتے تھے تو یہی لکھتے تھے, یا حیو یا قیوم, نہیں یا ہاں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, کہ بہت عمدہ تعبیر لکھا, تو لوگ تو دیکھے کھول لیتے ہیں, تو یہی سب سے یہی ان کا معمول تھا, ہم لوگ بھی بتائیے ضرور لازم کیجیے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفتین. اتنی وہ کہتے ہیں مجھے تاکہ ماں لیا صاحب برابر یہ دعا کرتے تھے, اللہ اصلح لی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اس کے بعد کہا تھا اللہ اصل لی فی ذریتی، اب آگے بڑھتا ہوں، میں نے اپنی اصلاح کی دعا کر لیا، اللہ اصل لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، اللہ ہماری ذریت کی اصلاح فرمائے. تیسری چاہے وہ حدیث نہ ہو، اللہم اصل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ عبدالحق محدث دہلی نے کہا کہ یہ دعا پڑھو تین مرتبہ پڑھ لیا کرو، اختاب میں سے ہو جاؤ گے. تو ہم لوگوں نے کہا بھائی اختاب خالی اسی سے نہیں ہوگے، نماز روزہ کرو گے تب ہوگے، تو کہنا پڑتا تھا. چلی تھی یہ بات بہت، اللہم اصل لی فی ذریتی، اللہم اصل کیا ہے، اللہم اصل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلے اپنے نفس کے لیے، پھر ذریت کے لیے، ساری امت کے لیے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنے حق میں بھی، ہماری ذریت کے حق میں بھی، ساری امت کے حق میں دعاؤں کو قبول کرے. دعا کر لیجیے. اللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان تمام دعاؤں کو قبول کرنا، جو تعلیمات آتی ہیں اللہ، کبر کو چھوڑنا، فساد کو چھوڑنا، صلاح کو اختیار کرنا، ان تمام چیزوں پر اللہ ہم کو عمل کی توفیق فرمائے، برائیوں سے، رذائل سے ہماری اس نجات کلی عطا فرمائے. جو صفات حمیدہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوسودہ صفات جو ہیں، اللہ ان صفات سے ہم سب لوگوں کو متصف فرمائیے، اور ہماری زندگی کو صحیح معنوں میں زندگی بنا دیئے، قلب کو صحیح معنوں میں قلب بنا دیئے، اس میں اپنی محبت، اپنی نسبت سے اس قلب کو سنوار دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمت السيد نبي كريم صلى الله عليه وسلم.